Masce fierbinte. Gripovit Masce te încălzește rapid, iar ingredientele sale contribuie la funcționarea normală a sistemului imunitar. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. Europa FM, este ora 13. Iulia Verbancu și Filip San David ne prezintă jurnalul de prânz Europa FM. Bine v-am găsit, scumpiri, în februarie firmele mici și mijlocii dau vina pe noile politici fiscale ale guvernului. Avarie la complexul energetic Oltenia la scurt timp după ce greva minerilor companiei a lăsat termocentralele fără cărbune. Protestul taximetriștilor din București. Poliția îi verifică pe bărbații care au vrut să răstoarne o mașină în plină cursă Uber și alocație de aproape 800 de euro pentru peste 5 milioane de nevoiași din Italia, inclusiv români. E în vigoare un cod galben de viscol în 7 județe. Până mâine la ora 10 vor fi ninsori, Lapoviță și Polei în sud-est. Alina Șerban de la Administrația Națională de Meteorologie. Atenționare care va intra în vigoare astăzi la ora 16, până mâine 23 ianuarie la ora 10 și vizează zona munților Banatului și a Carpaților meridionali cu viscol. Ninsori local însemnate cantitativ și strat consistent de zăpadă pentru județele din sud-vestul țării. În județele Mehedinți, Gorj, Vâlcea, în cea mai mare parte a județelor Argeș și Caraș-Severin, va ninge local însemnat cantitativ, iar stratul de zăpadă nou depus va fi consistent. Ascultați jurnalul de prânz Europa FM. Patronii de firme mici și mijlocii prognozează noi scumpiri la început de februarie. Motivul, taxa de 2% pe cifra de afaceri impusă de guvern companiilor din energie afectează în lanț toate domeniile. Consiliul Întreprinderilor Mici și Mijlocii apreciază că scumpirile se vor resimți odată cu primele facturi. Iorgu Ianuși. Deja unii furnizori de energie și gaze și-au anunțat clienții că sunt posibile majorări de tarife, având în vedere taxa de 2% pe cifra de afaceri. Chiar dacă guvernul a plafonat prețul pentru gaze naturale și energie electrică în următorii 3 ani pentru consumatorii casnici, firmele vor plăti tarife ridicate în continuare. Despre efecte vorbește Florin Gianu, președintele Consiliului Național al Întreprinderilor Private Mici și Mijlocii. Creșterea prețurilor este o chestiune evidentă. În acest moment nu resimțim pentru că nu au venit facturile. Dar o să vedeți la sfârșitul lunii când vor veni facturile, bineînțeles, costurile fiecărui întreprinzător și consumator cresc. Pe de altă parte, un sondaj realizat de Consiliul Firmelor Mici și Mijlocii, la care au participat aproape 390 de companii de la noi, arată că 61% dintre antreprenori nu susțin nici suprataxarea băncilor pentru faptul că indicele robor la 3 luni e mai mare de 2%. 69% dintre respondenți cred că băncile vor transfera costurile către clienți, iar 64% apreciază că se vor acorda credite mai greu și dobânzile vor fi mai mari. Sondajul a fost realizat în perioada 10-17 ianuarie. Tot de luna viitoare, mii de locuitori din Bacău ar putea rămâne fără apă potabilă. Compania Regională de Apă dă un ultimatum unui număr de 21 de asociații de proprietari cu restanțe la plata serviciilor de apă și canalizare. În cazul în care oamenii nu-și achită facturile, apa se oprește. Transmite Claudia Toader. Un anunț al Companiei de Apă Bacău stârnește îngrijorare în rândul populației. După toate notificările legale făcute până acum, CRAB anunță că de luna viitoare va întrerupe furnizarea apei potabile la 21 de asociații de proprietari, ca urmare a datoriilor acumulate la plata facturilor pe mai multe luni. Cele 21 de asociații au acumulat restanțe de peste 300.000 de lei la facturile scadente în luna noiembrie a anului trecut, iar acestora li se adaugă și facturile emise ulterior. În aceeași situație este și comuna Târgu Trotuș, la rândul ei notificată de operatorul de apă pentru neplata datoriilor și nerespectarea planului de eșalonare a acestora. În cazul în care se va ajunge la asistarea furnizării apei potabile, 10% din populația Bacăului va fi afectată de această măsură, inclusiv persoanele care sunt cu plata la zi a facturilor. Notificările au fost transmise atât răuplatnicilor cât și autorităților din Bacău, de la care oamenii așteaptă o soluție. Claudia Toader, Europa FM. Probleme continuă la complexul energetic Oltenia. O avarie gravă a apărut după ce săptămâna trecută o termocentrală a grupului energetic de la Rovinare a fost oprită din lipsă de cărbune generată de greva minerilor. Problema tehnică a fost cauzată chiar de oprirea grupului în mod forțat. Acum compania estimează pagube și mai mari. Cu detalii, Gabriela Mladin. Grupul 6 de la termocentrala Rovinar, oprit săptămâna trecută din lipsa de cărbune, este în continuare nefuncțional. La el a apărut o problemă tehnică pe care energeticienii trebuie să o remedieze. Avaria a fost cauzată de oprierea bruscă a grupului. Conducerea termocentralei a anunțat că în aceste condiții speră ca repornirea acestuia să aibă loc la sfârșitul acestei luni. Ca să nu afecteze sistemul energetic național, prin lipsa grupului de la Rovinari, a fost pornit altul la Ișalnița. Acesta va funcționa până când va fi reparată avaria de la Rovinari. În aceste condiții, la cele 90 de milioane de lei pierderi generate de greva minerilor, se mai adaugă și reparația grupului, pierderi suportate de companie. Între timp, minerii muncesc la foc automat să refacă stocurile de cărbune pentru termocentrale. În cele 6 zile de grevă s-au consumat peste 200.000 de tone de cărbune și nu s-a mai pus nimic în loc. În prezent, compania funcționează cu 6 grupuri energetice la termocentralele Rovinar, Turceni, Ișalnița și Craiova. Din Gorj, Gabriela Mladin, Europa FM. O anchetă este în curs în cazul mașinii blocate aseară în Piața Victoriei la protestul taximetriștilor din București. Aceștia au încercat să răstoarne vehiculul, o cursă Uber. Șoferul care folosea aplicația și clientul său au scăpat doar datorită intervenției polițiștilor. Sonia Teodoriu. Câteva zeci de taximetriști au plecat de pe Bulevardul Tineretului și au încercat să ajungă în Piața Victoriei. Au blocat totul în drumul lor. Ei au protestat împotriva șoferilor ce folosesc aplicații de car sharing, care spun ei le fură clienții. Manifestația nu s-a lăsat fără incidente. O mașină care folosea o astfel de aplicație a fost oprită de taximetriști, care au încercat să o răstoarne în mai multe rânduri. Protestatarii au sărit chiar la bătaie și a fost nevoie de intervenția forțelor de ordine pentru a calma spiritele. Polițiștii au deschis dosar penal in rem pentru îngreunarea circulației pe drumurile publice și este foarte posibil ca acuzațiile să se extindă de la faptă la persoană. Protestul nu avea autorizație, iar taximetriștii amenință cu noi manifestații în cazul în care autoritățile nu vor interzice aplicațiile alternative de taxi. În prezent, în București, circulă numai puțin de 10.000 de taxiuri. În acest scandal, taximetriștii susțin că ei sunt cei care au chemat poliția atunci când situația a devenit tensionată. Nimeni nu a dorit să răstoarne acea mașină, doar că au început unii probabil să vorbească un pic mai urât, crezând că el a fost trimis să instige fix în momentul unui protest. Nu s-a întâmplat absolut nimic. Acel șofer Uber nu a fost rănit, nu i s-a întâmplat nimic la mașină, mașina nu a fost lovită de niciun alt coleg, ci doar au fost adresate cuvinte jignitoare. Într-adevăr, colegii noștri au chemat poliția. Ascultați Jurnalul de Prânz Europa FM. Disputa provocată de situația laserului de la Măgurele între Institutul de Fizică Nucleară din România și firma italiană care trebuia să instaleze acolo un sistem cu raze gamma a prelungit termenul în care proiectul de la Măgurele ar trebui să fie gata. Totul după ce consorțiul italian Eurogamas ar fi întârziat instalarea sistemului. Motivul? Fie podeaua era strâmbă, fie existau nereguli la acoperiș. Ana Stanciu. Contractul, în valoare de 66 de milioane de euro, a fost încheiat cu Institutul din România în 2014. După o serie de teste efectuate în februarie 2018, firma italiană susține că montarea echipamentelor nu s-a putut face în orice condiții și a refuzat să continue lucrările, prin care a descoperit mai multe nereguli. Podeaua pe care trebuia montat sistemul de raze gamma nu era uniformă, iar materialele pe care românii le-au folosit sunt de calitate proastă. Italienii au mai făcut un test și în 2016. Potrivit recorder.ro, atunci au descoperit că luminile de urgență nu respectau regulile standard, iar testul de calitate al instalației de aer comprimat nu a fost acceptabil. Pentru întreg proiectul de la Măgurele au fost alocate peste 300 de milioane de euro din fonduri europene. Directorul general al proiectului de la Măgurele, Nicolae Zanfiri, contrazice pe italieni și spune că, de fapt, aceste probleme nu există. Ei susțin că au dreptate, însă sunt toate pretextele lor sunt în afara caietului de sarcini care au fost în cadrul licitației. Pădeaua este antivibrație, are toate caracteristicile care se impuneau pentru acest echipament. Sigur că noi avem măsurătorile noastre, la care atunci când am luat clădirea am făcut teste câteva luni de zile, astfel încât să fim siguri că clădirea corespunde cerințelor care le-am impus proiectantului și constructorului. Contractul a fost reziliat, drept urmare compania italiană a dat în judecată Institutul din România. Astfel, cei de la Măgurele trebuie să găsească o altă firmă care să instaleze sistemele de raze gamma. Acest lucru va prelungi până în 2022 termenul la care toate sistemele laserului de la Măgurele vor fi funcționale. O o parte din experimente, sunt peste 20 de aranjamente experimentale, intră pe măsură ce sunt finalizate, intră în exploatare de către cercetători. Acum, datorită faptului că trebuie să reluăm sistemul CAMA, toate discuțiile care le avem premergătoare să vedem potențialii furnizori ne duc spre 2022. Contactați de ziariștii portalului recorder.ro, reprezentanții Eurogama au catalogat această situație ca fiind o poveste suprarealistă și tristă. Dacă nici cu următoarea firmă care va instala sistemul de raze gamma lucrurile nu ies cum trebuie, Institutul de Fizică din România riscă să piardă fondurile europene pentru acest sistem. Până una alta, specialiștii români se concentrează asupra veștilor bune. Sistemul laser de mare putere, cea mai importantă componentă de la Măgurele, va fi testat în următoarele săptămâni. Sistemul de laser de mare putere este merge în grafic. În următoarele săptămâni începe testarea la parametrii nominali ca cel mai puternic sistem laser din lume. Și acel sistem este instalat și funcționează în aceeași clădire, care se plânge, acest consorțiu se plânge că nu poate să instaleze. Iar sistemul de laser este mult mai sensibil decât sistemul gamma și totuși merge foarte bine. În Marea Neagră, cel mai recent bilanț al exploziei și incendiului de la bordul a două nave comerciale indică cel puțin 14 marinari morți și 12 salvați. 6 oameni sunt în continuare dați dispăruți. Cele două nave sub pavilion tanzanian au luat foc ieri. La bordul lor se aflau 32 de oameni, inclusiv marinari din India și Turcia. Mai multe aflăm de la Mihai Bucureșteanu. Incidentul ar fi avut loc în momentul în care gazul era transferat de pe o navă pe cealaltă. Flăcările au cuprins ambele vase după ce o explozie a izbucnit la bordul uneia dintre nave. Nori negri de fum s-au putut observa în strâmtoarea Kerch după explozie, potrivit imaginilor apărute în presa locală. Aproximativ 10 nave de salvare au fost trimise la fața locului. Explozia ar fi fost cauzată cel mai probabil de încălcarea regulilor de siguranță în timpul transferului de combustibil, spun autoritățile. La bord erau inclusiv marinari din India și Turcia. Mulți au reușit să scape din flăcări aruncându-se în apă. Căutările continuă, dar autoritățile spun că sunt puține șanse ca persoanele dispărute să mai fie în viață. Traficul maritim prin strâmtoarea Kerch din peninsula Crimea nu a fost afectat. Peste 5 milioane de oameni sărași din Italia, inclusiv români, vor primi o alocație de până la 780 de euro. Guvernul de la Roma va acorda acest sprijin celor care trăiesc în Italia sub pragul sărăciei de 9.300 de euro pe an, inclusiv, evident, imigranților cu un permis valid de ședere care locuiesc în peninsulă legal de cel puțin 10 ani. Cu detalii, Manuela Nicolescu. Așa numita alocație cetățenească se acordă doar pentru o perioadă de 18 luni, timp în care beneficiarii sunt obligați să încerce să se angajeze. Măsura va intra în vigoare la 1 aprilie 2019. Pentru a fi eligibili, solicitanții trebuie să îndeplinească o serie de condiții, printre care să fie cetățean italian sau să locuiască legal în Italia de cel puțin 10 ani, să aibă un venit de sub 9.300 de euro și să nu dețină active imobiliare cu o valoare mai mare de 30.000 de euro, scrie presa italiană. Autoritățile de la Roma au anunțat că vor face verificări dure pentru a preîntâmpina fraudarea sistemului. Cei prinși că au încercat să obțină ilegal aceste beneficii riscă între 2 și 6 ani de închisoare. Știrile din sport acum cu Tudor Ciurescu. Bun găsit, este sigur, Simona Halep va pierde poziția de lideră mondială după Australian Open. Ea va fi depășită de cel puțin o jucătoare. Petra Kvitova a trecut de Ashleigh Barty, iar în urma acestei victorii și-a asigurat provizoriu primul loc în clasamentul WTA. Jucătoarea cehă s-a impus cu 6-1, 6-4 și s-a calificat în semifinale, unde o va întâlni pe Danielle Collins. Jucătoarea americană a învins-o în decisiv pe Anastasia Pavlyuchenkova după ce rusoaica a câștigat primul set. Naomi Osaka, Elina Svitolina și Carolina Plișcova o pot surclasa și ele pe Halep după primul Grand Slam al anului. Luni, Simona va fi detronată după 48 de săptămâni la rând petrecute în fruntea ierarhiei WTA. FC Viitorul i-a reziliat contractul lui Mihai Voduț. Decizia vine după informațiile potrivit cărora atacantul de 22 de ani ar fi jucat la pariuri, lucru interzis de Federația Română de Fotbal. Inițial, Voduț a fost suspendat pentru o perioadă de 6 luni, iar clubul din Ovidiu a anunțat că îl va da afară dacă suspiciunile se confirmă. Zilele trecute, fosta prietenă a jucătorului a dezvăluit că Voduț a pariat inclusiv pe meciurile jucate de Viitorul. FC Barcelona l-a transferat surprinzător pe Kevin Prince Boateng. Mijlocașul german de origine ganeză are 31 de ani și a fost împrumutat deocamdată până la finalul sezonului de la echipa italiană Sassuolo. Boateng a strălucit la AC Milan în perioada 2010-2013, dar apoi cariera lui a intrat în declin și a trecut pe la Schalke 04, la Spalmas și Eintracht Frankfurt. El spune acum că este o șansă incredibilă să ajungă la Barcelona, iar clubul catalan l-a prezentat deja oficial pe canalul de YouTube al grupării. Germania și-a asigurat calificarea în semifinalele campionatului mondial de handbal masculin după un meci nebun cu Croația, scor 22-21. Coorganizatorii ai turneului final, nemții au condus aproape în permanență, dar în ultimele minute croații au răsturnat rezultatul și